4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Алесь Бяляцкі стаў дырэктарам літаратурнага музея Максіма Багдановіча ў 1989 годзе. На хвалі перабудовы на заводах і ва ўстановах працоўныя калектывы самі сталі выбіраць дырэктараў. У конкурсе ў музеі ўдзельнічалі 4 чалавекі. Нечакана для Мінкульту дырэктарам абралі Бяляцкага, 28-гадовага малодшага навуковага супрацоўніка. Праз месяц ваганняў пасля гэтых выбараў міністр культуры Беларусі Евген Вайтовіч махнуў рукой: «Хай так і будзе». Алесь адпрацаваў дырэктарам музею Багдановіча 10 гадоў, да 1998-га. Пад яго кіраўніцтвам была адкрытая экспазіцыя самога музею і трох ягоных філіялаў. Гэта беларуская хатка, фальварак Ракуцёўшчына і экспазіцыя, прысвечаная Багдановічу ў расійскім горадзе Яраслаўлі, дзе жыў паэт. Экспазіцыя галоўнага музею была адкрытая для наведнікаў 8 снежня 91 году да стагоддзя з дня нараджэння паэта. Бел-чырвона-белы сцяг у музеі вісеў яшчэ да таго, як яго дазволілі ўлады, і пасля таго, як яго забаранілі. Музей праводзіў навуковую працу, выдаваў кнігі, у ім праходзілі літаратурныя імпрэзы і святы. Калі Алесь стаў дырэктарам, музей толькі ствараўся, былі патрэбныя новыя супрацоўнікі. У 90-м годзе на працу ў музей прыйшла Паліна Качаткова, пазней Сціпаненка, якая пазнаёмілася з Бяляцкім яшчэ ў 83-м годзе ў Гомелі. Следам за Палінай у музей прыйшлі яе сяброўкі-аднакурсніцы Тацяна Равяка і Алена Лапцёнак. Паліна распавяла мне. Алесь вучыўся ў Гомельскім універсітэце ў маіх бацькоў, якія там былі выкладчыкамі гісторыі. Аднойчы, калі я яшчэ была цяжкім падлеткам, маці неяк сказала: «Паводзь сябе прыстойна, не грубі, бо на нас дойдзе студэнт, які будзе гаварыць па-беларуску». Ён сапраўды прыйшоў, калі я была дома, і я яго сустрэла. Я напрасілася папрысутнічаць пры размове дарослых. Ён быў вельмі прыгожы, падобны да польскага актора Даніэля Альбрыхскага. І я сходу закахалася ў беларускую мову і Бяляцкага. Пазней ён парэкамендаваў мне паступіць на філфак БДУ ў Менск. Казаў, што мы там сустрэнемся. У 1985 годзе Паліна паступіла на беларускую філалогію ў БДУ. Студэнткай яна дапамагала Алесю раздаваць улёткі БНФ, клеіць на слупах абвесткі пра адзначэнне дзядоў у 88 годзе. Працавала ў музеі і ў вясне. Дзявочае захапленне Паліны Алесем перарасло ў любоў да беларушчыны. Алесь і Паліна сталіся сябрамі на ўсё жыццё. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Усяго ў музеі працавала 10 навуковых супрацоўнікаў і 10 тэхнічных. Былыя супрацоўнікі музею згадваюць Алеся як дэмакратычнага кіраўніка, які прыслухоўваўся да думак супрацоўнікаў, не накідаў свайго меркавання, умеў наладзіць паважлівыя і сяброўскія дачыненні ў калектыве. Супольныя рашэнні і агульная адказнасць за іх выкананне сталіся падставай для поспеху. Для калектыву Алесь арганізоўваў пад Новы год падарункі, завозіў харчовыя наборы супрацоўнікам у самыя галодныя гады, згадвае Паліна Сціпаненка. У нас ніхто не хадзіў галодны, а калі ў каго не было лекаў, Алесь даваў нам бальзам Бітнера. Калектыў музею сталеў у цікавы для Беларусі час, быў у віры падзей першых гадоў нацыянальнага адраджэння, станаўлення незалежнай дзяржавы. Алесь і ягоныя супрацоўнікі самі былі ініцыятарамі шмат якіх праектаў. Іншая былая супрацоўніца музею Тацяна Равяка згадвае тыя часы. Тое музейнае жыццё адпавядала настроям эпохі, калі ўсе былі маладыя і была маладая незалежнасць Беларусі, калі ўсе імкнуліся да творчай працы. Да таго ж музей рабіў столькі цікавага і незвычайнага, у тым ліку міжнародныя навуковыя канферэнцыі і выданне зборнікаў, адкрыццё новых экспазіцыяў. Была нейкая смеласць, як у Алеся, так і ўсяго творчага калектыву, жыць адкрытым культурным жыццём, не баяцца выказваць свае погляды. Паліна Сціпаненка ўспамінае, што калі стваралі філію музею Багдановіча ў Ракуцёўшчыне, Алесь прапанаваў супрацоўнікам пасадзіць там лес. Паводле апісанню, калі ў гэтым фальварку ў 1911 годзе жыў Максім Багданович, там былі густыя лясы, але іх знішчылі ў часе Другой сусветнай вайны. У 1970-е гады на месца лесу звозілі пластмасу і нейкія прамысловыя адкіды. Бяляцкі нас два разы туды вывозіў, і мы садзілі лес. Ехаў воз з канём, на возе былі сосны, елкі, ядловец, і мы за гэтым канём з рыдлёўкамі ішлі садзілі гэты лес. Хацелі вярнуць краявід. У музеі было цікава не толькі супрацоўнікам і наведнікам. Музей Багдановіча ў часы дырэктарства Бяляцкага быў цэнтрам беларускага жыцця. Сам Алесь Бяляцкі згадваў. Я разглядаў музей як нацыянальную пляцоўку, а не сховішча мёртвых рэчаў, таму там больш за год месцілася дубаўцоўская наша ніва. Тулілася нейкі час герменчукоўская свабода, праводзіліся сходы ў правай сойму БНФ, адбывалася святкаванне уніяцкіх калядаў, збіралася беларуская каталіцкая грамада, былі зарэгістраваныя дзясяткі няўрадавых арганізацый. Адным словам, музей быў напоўнены сучасным беларускім жыццём. У сярэдзіне 90-х забраннем на прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі ў Беларусі пачыналася новая эпоха, на якую не маглі не адрэагаваць Алесь Бяляцкі і ягоныя паплечнікі. У 96-м годзе ў музеі Багдановіча збіралі перадачы першым беларускім палітвязням, каб завесці ў адміністрацыйную турму на вуліцы Акрэсціна. Куплялі прадукты ў суседняй краме, наразалі і раскладалі ў пакеты з лягатыпам музею. У 98-м годзе Бяляцкага выклікалі ў Міністэрства культуры. Пытанне ў міністэрстве было пастаўленае рубам. Ці як яны тады казалі, мы займаемся палітыкай ці культурай? Я напісаў заяву па ўласным жаданні і сышоў з музею. Гэтак згадваў той момант Алесь Бяляцкі. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Працу ў музеі Алесь Бяляцкі сумяшчаў з дзейнасцю ў Беларускім народным фронце. У канцы 90-х ён быў адказным сакратаром управы партыі і намеснікам старшыні. Калі пасля прыходу да влады Лукашэнкі пачаліся першыя рэпрэсіі, пад якія трапіла шмат алесевых аднапартыйцаў, ён узяўся за дапамогу арыштаваным і іхнім сем'ям. Фактычна, праваабарончы цэнтр «Вясна» узнік у 96-м годзе пасля брутальнага разгону ўладамі 40-тысячнага чарнобыльскага шляху, калі сотні чалавек былі збітыя і арыштаваныя. Алесь тады арганізаваў групу валянтэраў, якая збірала інфармацыю пра рэпрэсаваных і дапамагала іхнім сем'ям. У гэтую групу ўвайшлі супрацоўнікі музею Паліна Сціпаненка, Тацяна Равяка, Алена Лапцёнак. Першапачаткова яны сумяшчалі працу ў музеі з праваабарончай дзейнасцю, згадвае Тацяна Равяка. У нас на пачатку не было адчування, што фармуецца нейкая арганізацыя. Мы думалі, што гэтыя рэпрэсіі неўзабаве скончацца, што мы ўсё пераадолеем, што цяпер трэба дапамагчы людзям, а потым усё будзе добра, і мы зноў будзем займацца літаратурай. Але ўсё пайшло іначай. У 98-м годзе Тацяне давялося рабіць выбар. Пасля таго, як Алесь пакінуў музей, і запрасіў яе ў новую структуру. Бяляцкі прапанаваў мне перайсці ў «Вясну», як у «Белы свет». Я не разумела, чым я там магу займацца. А ён сказаў, «Умееш пісаць, будзеш пісаць». Як філёлях, гэтым я і займалася. Пісала навіны на сайт, рэдагавала справаздачы, аналітычную асветніцкую праваабарончую літаратуру. Не скажу, што пры пераходзе ў мяне былі вялікія сумненні. Я хацела перамен. І тады выбрала не від дзейнасці, а людзей, якім давярала і ведала, што з імі будзе добра працаваць. Само ўяўленне, што такое праваабарона, прыйшло да мяне пазней. Разам з Алесем у жніўні 98-го году «Вясну» перайшла Паліна Сціпаненка, у лістападзе – Тацяна Равяка. У 2005 годзе да іх далучылася іншая былая супрацоўніца музею Багдановіча Алена Лапцёнак. Былая валянтэрка «Вясны» Паліна Сціпаненка згадвае першыя гады сваёй працы. «Мы вельмі сціпла жылі. У нас былі невялікія заробкі, а часам іх зусім не было». Адна такая галодная зіма выпала ў 2001 годзе. Тады 3 месяцы ў арганізацыі не было сродкаў на заробкі супрацоўнікам, бо «Вясна» атрымлівае грошы ад спонсараў у выглядзе грантаў пад пэўныя праваабарончыя праекты, а гранты былі не заўсёды. Тады ў арганізацыі ўжо быў свой офіс непадалёк ад Камароўскага рынку, кажа Паліна. Калі ў нас не было ніякіх грошай, Алесь неяк паехаў на рынак, купіў два мяхі бульбы, купіў капусту, прывёз у офіс, нашаткаваў і заквасіў капусту ў слоікі. І кожны дзень мы варылі сабе абеды, бо на сталоўку не было грошай. Ён і сам гэта рабіў, бо адчуваў адказнасць за людзей, хацеў захаваць калектыў, каб людзі не разбегліся. І ніхто не звольніўся. Да 2003 году ў арганізацыі з'явілася 4 зарэгістраваныя абласныя і 2 гарадскія аддзяленні. Агулам па ўсёй краіне ўзнікла 17 філіяў, якія аб'ядноўвалі больш за 150 валянтэраў. У 2003 годзе Верхоўны суд Беларусі скасаваў рэгістрацыю вясны. Прычынай стала незалежнае назіранне за прэзідэнцкай выбарчай кампаніяй 2001 году, якое арганізавала вясна разам з іншымі грамадскімі аб'яднаннямі. Арганізацыя тады вылучыла 2000 назіральнікаў. Улады ж заявілі, што арганізацыя пры гэтым парушыла выбарчае заканадаўства. У 2007 годзе Камітэт у правах чалавека ААН разгледзеў скаргу Алеся Бяляцкага на незаконнае закрыццё вясны і пастанавіў, што ліквідацыя аб'яднання – мера несувымерная парушэнням і ўмяшанне ў свабоду аб'яднанняў. Камітэт ААН рэкамендаваў беларускім уладам на працягу 90 дзён аднавіць правы Бяляцкага і ягоных калег ды зарэгістраваць іхнае аб'яднанне. Але ўлады гэтай рэкамендацыі не выканалі. Вясноўцы не толькі абскарджвалі закрыццё сваёй арганізацыі, яны тройчы спрабавалі зарэгістраваць новае праваабарончае аб'яднанне, але кожны раз Мін'юст адмаўляў у 2007 годзе і двойчы ў 2009. Пасля гэтага вясноўцы заявілі, што спыняюць гэтыя спробы і будуць працаваць без рэгістрацыі. Алесь Бяляцкі гэтак заявіў пасля трэцяй адмовы. Мы дзейнічалі, дзейнічаем і будзем дзейнічаць незалежна ад наяўнасці рэгістрацыі. Трэцяя спроба рэгістрацыі будзе апошняй пры тым парадку рэчаў, які склаўся на сённяшні дзень ва ўзаемаадносінах уладаў з грамадзянскай супольнасцю. Прычым мы акцэнтуем увагу на тым, што зрабілі ўсё, што маглі зрабіць у дадзенай сітуацыі. Гэта было агульнае рашэнне калектыву вясны. Людзі засталіся працаваць у нелегальных умовах. Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.